Ni dakika moja ambayo imekwisha poromoka mara baada ya 7 kamili hapa mjini Bujumbura sawa na nchini kati. Karibu katika ukurasa wa taarifa ya habari ya mchana wa leo. Viongozi wawili wa chama cha siasa CNL wa tarafa ya Mtumba mkoani Karusi watiwa mbaloni na kuwekwa katika gereza la makao makuu la mkoa huo. Watu hao wanashutumiwa kuendesha mikutano haramu. Nzige ni wadudu wanaoruka zaidi ya kilomita 150 kwa siku moja na ni vigumu kupambana nao kiasi kwamba hakuwezi kupatikana hatua za kudhibiti wadudu hao. Katika taarifa hii utajuzwa namna wadudu hao wanavyosambaa. Na kama ilivyo ahadi yetu kwako mpenzi msikilizaji, leo tutakuletea wasifu wa mgombea Francis Rohero ambaye ni mgombea huru ili uweze kujua ni nani atakayegombea katika kiti cha urais akiwa huru. Karibu katika ukurasa wa taarifa ya habari. Mimi ni Omer Nduwayo, Eli Kadoga na niunganisha nao kimitambo. Karibu. Isanganiro. Habari kamili. Viongozi wawili wa chama cha siasa CNL wa tarafa ya Mtumba wilayani Karusi wametiwa mbaloni katika gereza la makao makuu ya mkoa huo. Hayo tangu juzi Jumatano na walifikishwa gerezani humo kutoka katika mahabusu ya tarafa. Viongozi hao wanatuhumiwa kuendesha mkutano wa chama baada ya kualika wadau kwa kuwapa karatasi zenye maandishi ya sera na mipango ya chama hicho. Polisi yatetea kukamatwa kwa viongozi hao kuwa ni sababu za upelelezi. Viongozi wawili wa chama CNL wa ngazi ya kitaifa kati yao akiwemo bunge aliyechaguliwa mkoani humo Karusi walifika mahali hapo ili kufuatilia swala hilo. Wasema washutumiwa wanashikiliwa kwa shinikizo za fikra zao na ukosefu wa kuvumiliana kisiasa kama inavyobainika sehemu hizo. Tume huru ya uchaguzi CENI iliidhinisha hivi karibuni majina ya watu 6 watakaogombea kiti cha urais. Kama ilivyo ahadi yetu tangu jana, leo tunakuletea wasifu wa mgombea huru Francis Rohero aliye miongoni mwa hao 6. Francis Rohero leo hii ni kiongozi wa kitengo Orange, yani Mouvement Orange katika lugha ya Kifaransa, kinachojumuisha hasa vijana. Wasifu wake na Romuald niyo yabivuze. Francis Rohero alizaliwa tarehe 16 Januari mwaka 1972 katika kata Rohero jijini Bujumbura. Alisoma shule za msingi kwenye shule maarufu Atene ya Bujumbura. Alijiunga na elimu ya sekondari kwenye shule ya upili maarufu Sainte Esprit ya Bujumbura na baadaye kwenye seminari ndogo ya Buta mwaka 1993. Alisoma pia kwenye seminari kuu ya Burasila mwaka 1994 mkoani Ngozi. Francis alisoma kwenye chuo kikuu cha Burundi ambapo alikatiza masomo kutokana na usalama mdogo uliokuwa ukiripotiwa katika chuo hicho mwaka 1997 na kwenda kuendeleza masomo yake kwenye chuo kikuu cha Yaounde nchini Cameroon. Hapo alipata shahada ya uzamili katika masuala ya uchumi pamoja na masomo mengine aliyopata kutoka nchini China. Mwaka 1999 Francis Rohero alipokuwa nchini Cameroon alijiunga na CNDD-FDD wakati ilipokuwa bado kundi la wapiganaji. Alihudumu kama katibu mkuu wa kundi hilo nchini Kameruni. Mwaka 2004 alirejea nyumbani baada ya kundi lake kutia saini makubaliano ya kusitisha vita. Baada ya CNDD-FDD kubadilika chama na kushinda uchaguzi wa mwaka 2005, Francis Rohero alipata wadhifa wa mshauri wa uchumi katika ofisi ya makamu wa pili wa rais. Baada ya mwaka mmoja alijiondoa katika chama hicho akitaja sababu za kujiuzuru kuwa hana nafasi ya kujieleza katika uhuru na haki. Hapo alianzisha vuguvugu maarufu Mouvement Orange, vuguvugu lenye vijana wengi na misingi ya maendeleo shirikishi. Mwaka 2018 alifungwa jela wiki moja akituhumiwa kuendesha mkutano kinyume cha sheria. Rohero anapenda vipindi vya vijana kwenye vituo vya radio pamoja na michezo kwa sababu aliwahi kucheza katika timu ya soka Interstars. Romuald niyo yabivuze. Panzi wa jangwani ni miongoni mwa wadudu wanaoruka kimakundi makundi hadi umbali wa kilomita 150 ndani ya muda usiozidi siku moja. ikiwa yapata siku kadhaa kukizungumziwa panzi wa jangwani wapatao bilioni 200 katika nchi mbalimbali za Afrika Mashariki. Tangu Februari, panzi hao wanazungumziwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mhadhiri Gaspar Nakimazi, aliyebobea katika sekta ya viumbe vyenye uhai, anasema kuwa kabla ya panzi hao kusambaa, wanakuwa wakiishi katika nyasi, na kadiri zinavyoongezeka baada ya miaka kama miwili, ndivyo sasa zinavamia mashamba ya watu. Mhadhiri huyo anaeleza kuwa panzi hao wanastawi mahali ambapo panakuwa hali nzuri ya hewa, kiasi cha kupata chakula, la sivyo wanakimbilia kwenda mahali pengine. Gaspar Nakimazi anasema kuwa panzi hao wajangwani wanakula kila nyasi na majani ya miti. Hakuna hatua zinazoweza kuchukuliwa katika kudhibiti panzi wajangwani, asema mhadhiri huyo. Lakini wanaweza kuwanyunyuzia dawa wakiwa bado wachanga misituni. Anaeleza pia kwamba panzi wa jangwani wana uwezo wa kuruka umbali wa kilomita 150 katika siku moja. Panzi wanasemekana kuwepo katika nchi kama vile Eritrea, Somalia, Djibouti, Kenya, Sudan, Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa eneo la Ituri. Daktari mkuu wa wilaya ya Ngozi anawataka watawala kujihadhari kwa kuhimiza raia kujiepusha na matibabu ya kienyeji ama kwenda kwa vituo vya uganga visivyotambulika badala ya kuharakia kwa mganga. Daktari Jambosconi Onzima ametoa wito huo mara baada ya kubainika kwa hali hiyo katika tarafa za Tangara na Ruhororo, ambako raia wanaenda kwa mganga huku wakiwa wameathirika vibaya. Ni ripoti yake Apollinaire Muzagara inayosomwa studioni na mwenzetu Isdor Habonimana. Kama inavyoelezwa na daktari kiongozi wa wilaya ya uganga ya Ngozi, watu hao wanatibu maradhi mengi ikiwemo minyoo na nyinginezo, hata na kung'oa meno ya watu. Mbali na kwamba hawana ujuzi katika sekta ya utabibu, wanatumia vifaa visivyo na usafi. Watu hao wanatoa dawa zisizo kamili au zisizo husiana na maradhi, hali inayopelekea kuathirika kwa afya ya wagonjwa kama inavyoelezwa na daktari huyo. Baadhi ya watu tuliozungumza wanasema kuharakia waganga hao wajadi kutokana na bei yao iliyo nafuu. Wanasema kwamba wanatibiwa kulingana na uwezo wao bila kujali bei. Daktari Jambo Skonio Nzima anawashauri raia kuepukana na matibabu hayo na kuharakia zahanati na hospitali zilizo na vifaa tosha, waganga waliosomea utabibu na ambako kuna dawa zinazofaa. Jambo Skonio Nzima naomba watawala kuanzia ngazi ya chini hadi kwenye ngazi ya tarafa kusaidia katika kuhimiza raia ili kuokoa afya ya watu. Anaomba tena kuadhibiwa kulingana na sheria kwa yeyote yule atakayeshikwa akijifanya mganga bila ruhusa. Hata hivyo, kuna nesi mmoja anayeshikiliwa katika jela ya polisi mkoani Ngozi huku akituhumiwa kuiba dawa kwenye zahanati Musenyi na kwenda kuwatibu watu nyumbani kwao. Lejo Isanganiro ni kiboko yao. Saa 7:29 katika studio za Radio Isanganiro, unaendelea kutusikiliza vema kupitia mita bendi 89.7 frequency modulation sawa sawa na 101 nchini kati. Unatupata pia 100% kwenye www.isanganiro.org. Moja kwa moja ni kupeleka katika habari za kisiasa. Mswada wa sheria unaohusu kitengo cha usajili na kuhifadhi hati za sehemu ya ardhi na kupima sehemu za ardhi uliidhinishwa na kikao cha mawaziri Jumatano hii. Katika ripoti ya kikao hicho, Prosper Ntahogwamiye, msemaji na katibu wa serikali idara za hifadhi ya sehemu za ardhi zimesambaratika huku na pale hutawaliwa katika taasisi tofauti. Mengi zaidi na Ntahogwamiye anayetafsiriwa hapa studioni na Jando Die Irakoze. Mwaka 2018 Leta ya Burundi yarashinze katika mwaka wa 2018 serikali ya Burundi ilichukua hatua ya mkoa wa Gitega kuwa makao makuu ya kisiasa ya Jamhuri ya Burundi. Mkoa huo ulionyesha muda mfupi kumradi kwa sauti hiyo ambayo haiendani na habari hii ambayo nilikuwa nikikuletea, lakini nikwambie kwamba katika kikao hicho agenda ya kikao kulikuwa pia uanzishi wa kiwanda kitakachotengeneza vyakula mkoani Gitega ikiwa ni kiwanda cha Waholanzi. Mradi huo utahusisha shughuli za vyama vya ushirika kama katika mikoa saba nchini Burundi. Tumsikilize, anatafsiriwa na Jando Jaira Koze. Mwaka wa 2018 leta ya Burundi yarashinze katika mwaka wa 2018 serikali ya Burundi ilichukua hatua ya mkoa wa Gitega kuwa makao makuu ya kisiasa ya Jamhuri ya Burundi. Mkoa huo ulionyesha muda mfupi uliopita kuwa wataka kuungana mkono na wanaviwanda wa kibinafsi kutoka nchini Uholanzi ili kuendeleza sehemu za mkoa huo za kati ili kupatikane kazi na njia za kujiendeleza maishani. Kuanzia April mwaka 2019 baadhi ya viwanda vilianzisha masomo ya kinifu. Katika mwezi Mei wajumbe wa viwanda hivyo walizindua ziara nchini Burundi ili kuchunguza vema namna ya kuendesha mradi huo wa kutumikia pamoja wa pande hizo mbili. Kwa pande hizo mbili unatarajia kufika kuandaa kiwanda cha kusindika chakula ambacho huitwa Organic Burundi Food, ambapo serikali ya Jamhuri ya Burundi itakuwa na mtaji unaolingana na asilimia 49. Kusindika chakula ni njia moja pekee inayowezekana ili kupungua uharifu wa mavuno ya ziada ya kilimo kwa genge bijanye no gusangira imigambi hagati ya leta n'abagwiza tunga bikorera ivyabo. Moja kwa moja katika habari za kimataifa, tuanzie huko Brussels ambapo Umoja wa Ulaya umesema unasikitishwa na uamuzi wa Marekani kuhusu mlipuko wa ugonjwa hatari wa virusi vya corona na kisa cha kwanza cha virusi hivyo cha corona kumradhi chathibitishwa nchini Kenya kwa mujibu wa waziri wa afya nchini humo. Nchini Ivory Coast, Rais Alassane Ouattara ametangaza kwamba hatakuwa mgombea wa urais katika uchaguzi ujao na kubaini kumunga mkono waziri wake mkuu Amadou Coulibaly. Mengi zaidi na Jamari Vyane Ngenda Kumana. Uteuzi wa Amadou Coulibaly ambao ulikuwa ukisubiriwa kwa muda mrefu kama mgombea wa chama tawala unakuja wiki moja baada ya Alassane Ouattara kutangaza kwamba hatawania tena kwa muhula wa tatu katika uchaguzi wa urais uliopangwa kufanyika Oktoba 31. Amadou Coulibaly amepitishwa kwenye nafasi hiyo katika mkutano wa kamati kuu ya chama uliofanywa jana Alhamisi jioni. Wengi hawakuamini kwamba Amadou Coulibaly atapewa nafasi hiyo ya kupeperusha bendera ya chama tawala katika uchaguzi huo. Kwa upande wake, Rais Alassane Ouattara ameeleza kwamba ameamua kuacha madaraka kutokana na mchoko. Nikimunukuru, muniumie, acha niachie ngazi, nimechoka kwa kweli, ameongeza Alassane Ouattara. Nchini Kenya, kisa cha kwanza cha virusi vya corona chathibitishwa. Wizara ya Afya imethibitisha kisa hicho kulingana na waziri wa afya Mutahi Kangwe. Akizungumza na vyombo vya habari, waziri huyo amesema kwamba kisa hicho kilithibitishwa Alhamisi usiku. Kisa hicho ni cha raia wa Kenya aliyewasili nchini humo kutokea Marekani mnamo tarehe 5 mwezi huu Mechi. Na tuitimishe taarifa hizi za kimataifa na habari kuhusu mlipuko huo wa corona, ambapo Umoja wa Ulaya umesema unasikitishwa na uamuzi wa Marekani ambao umoja huo unasema umechukuliwa na pande mmoja bila hata hivyo kuwasiliana na viongozi wengine duniani kuhusu mlipuko hatari wa corona. Rais wa Marekani alitangaza kuzuia safari zote za ndege kutokea Ulaya kuingia nchini Marekani kwa siku 30. Umoja wa Ulaya umesikitishwa na njia ambayo Marekani ilitumia kwa kuchukua hatua hiyo, wakati kuna njia nyingine za kidiplomasia ambazo ingeweza kutumia kwa kutoa taarifa hiyo. Shukrani Jamari Vyane Ngenda Kumana. Na kwa taarifa hiyo ya habari, hatuna budi kutamatisha taarifa hii ya habari. Tukuombe radhi pale uliposikia kasoro, lakini tukutakie mchana mwema.